Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjerni. Dobar put vjerni. Smatra lažnim istinu kada mu dođe. A zar kafirima nije mjesto u džehennemu? Zar kafirima nije mjesto u džehennemu? I to je ovaj ajet, nema sumnje, da je jasan dokaz za ovu vrstu širka, odnosno kufra, jer oni koji poriču istinu koja dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, njihovo mjesto je u džehennemu i to su najveći nepravednici, najveći zalimi. I takve ljude, ja često puta, kad me neko pita kako da razgovaram sa onima koji poriču Allaha, da Allah ne postoji i tako dalje. Ne mogu neko pričat sa njim, pošalji ga u ludnicu, taj čovjek je lud. Subhanahu wa ta'ala ti je podario blagodat vida, blagodat sluha, blagodat djece, blagodat žene, blagodat vazduha. I ako nismo zahvalni na tim blagodatima, Allahu subhanahu wa ta'ala, znači mi poričemo te blagodati. Nismo odužili dug prema Allahu subhanahu wa ta'ala, nastram njegovo je dobrote prema nama. La shay'a kal-Qur'an yuhda lil-wara yasmu bihi al-insanu bil-insani. Granica, vidjeli smo, između velikog grijeha, u mnogim primjerima, između velikog grijeha i velikog kufra nije baš mnogo velika. Kad smo navodili primjer za hađ, pa smo rekli šta, pa ako to zodbije hađ, neću da idem na hađ. Razumijete, to je vjerstva. Dok onaj koji odlaže hađ, inša Allah, ja ću ga obaviti, a iako imaš te mogućnosti, ne obavi ga, to je veliki, veliki griješnik. Ali vidite, između njih nije velika razlika. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Allahu alejhi ve sellem. na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. A poslije toga, možda na malo razočarenje nekih, ja ću vam znači držati ders umjesto šeha Bilibanja, a on će poslije jaći jebi iznillahi ta'ala. On je u jutrošnjem dersu i onome dersu poslije podne namaza govorio o meselama imana. O meselama imana. Šta je to iman? Kako ehle sune wal džemaat definišu iman? I spominjao je govor selefa, govor naših prethodnika o poimanju imana. Ja ću se dovezati, ali na jednu drugu temu, koja je usko povezana sa ovom temom, a to su pitanje kufra. Jer uglavnom, kad se uče neke stvari, uče se i njima suprotne. Pa ako učimo kako se uzima abdest, posle učimo kako šta kvari abdest. Ako učimo kako se obavlja namaz, posle učimo šta kvari namaz. Tako za post, tako za hadž, tako za sve druge stvari. I iz tog razloga, ja sam bi iznillahi ta'ala izabrao ovu temu da govorim o njoj. Ne, braćo, da bismo mogli lakše da tekfirimo ljude, nego prije svega da se naučimo šta je to nevjerstvo i kako biva nevjerstvo, kako bi sebe sačuvali toga. Kako bi druge tome podučili da se ljudi spasili. A na kraju krajeva i propisi tekfira, i odnosno da se na nekome spušti propis kufra, da se proglasi kafir ako ne zaslužuje, ako nije dostojan da nosi ime imana, ime mu'mina, ime muslima i tako dalje. I govorit ću vam iz knjige od šeha Muhameda ibn Abdul Wahaba, u kojoj inače ovo je knjiga koja je sakupila više tekstova iz različitih njegovih knjiga i ova se knjiga zove Vajibatul Mutahattimat, dužnosti koje je obavezan spoznati svaki musliman. Stvari znači iz vjere koje je dužan spoznati svaki musliman. Kaže šejh rahmetullahi alej, el kufru kufran, nevjerstvo ili kufr ima dvije vrste. Kufrun juhriđu minel mille, kufr nevjerstvo koje izvodi čovjeka skroz iz vjere. Wahuwa hamsetu enua, i on ima pet vrsta. Znači, prvo se kufr dijeli na dvije stvari, veliki i mali kufr. Veliki kufr izvodi iz vjere, mali kufr ne izvodi ljude iz vjere. A ovaj veliki kufr se poslije dijeli na pet vrsta. Dijeli se na pet vrsta o kojima ćemo mi biznilah tala opširnije govoriti. Prvo, šta znači riječ kufr u arapskom jeziku? Šta znači kufr u arapskom jeziku? Znači tagtije, znači prekrivanje. Znači prekrivanje. Kad se nešto prekrije, wasitr, ili isto tako ista riječ za prekrivanje, jel? I nekad se odnosi isto na džuhud, za negiranje i druge vrste i druga značenja. Širk i kufr su dvije riječi koje nekad imaju isto značenje, a nekad imaju različite značenje. I možemo da kažemo da je širk uži pojam od kufra. A kufr je opširniji pojam. Širk je kad neko pridruži druga ili u njegovim imenima i svojstvima. To je širk. A kufr je isto to. A pored toga još mnogo drugih stvari o kojima ćemo mi govoriti. I znači sa te strane oni su isto. Svaki širk je i kufr. Dok svaki kufr nije širk. Ne uzmo bila psovanje Allaha ili poslanika. Ili omalovažavanje Kur'ana. To nije širk. To je kufr, to je nevjerstvo. To je nevjerstvo. A dok svaki širk jeste ujedno i nevjerstvo. I s te strane, znači, oni se nekad podudaraju, a nekad se ti pojmovi, nekad se ti pojmovi razlikuju. Što se tiče vrsta velikog kufra, spomenut ćemo pet vrsta. Prva vrsta jeste kufr tekzib, kufr poricanja. A to je, na primjer, da čovjek kaže, ne vjeruje, da čovjek ne vjeruje u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ne vjeruje u Kur'an, da ne vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, da ne vjeruje u meleke, da ne vjeruje u, znači da poriče, da smatra lažnim ono sa čim je došla vjera islam. To je ova prva vrsta. I te vrste ima puno pripadnika, prije svega tu su oni, kako se kaže, ateisti, koji negiraju postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, mnogi drugi koji su smatrali i koji dan smatraju lažnim našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili su ranije smatrali prethodne vjerovjesnike. Međutim, ova vrsta nije najbrojnija. Ova druga je daleko brojnija, o kojoj ćemo govoriti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o ovoj vrsti: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Ko je nepravedniji od onoga ko izmišlja na Allaha laži, ko izmišlja na Allaha subhanahu wa ta'ala laži i smatra lažnim istinu kada mu dođe, a zar kafirima nije mjesto u džehennemu? Zar kafirima nije mjesto u džehennemu? I to je ovaj ajet, nema sumnje, da je jasan dokaz za ovu vrstu širka, odnosno kufra, jer oni koji poriču istinu koja dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, njihovo mjesto je u džehennem, i to su najveći nepravednici, najveći zalimi. I takve ljude, ja često puta, kad me neko pita kako da razgovaram sa onima koji poriču Allaha, da Allah ne postoji i tako dalje, nemoj, reko, pričat sa njim, pošalji ga u ludnicu, taj čovjek je lud. Toliko ajeta Allahovih i dokaza poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dokaza tevhida, on ne vjeruje uopšte da Allah subhanahu wa ta'ala postoji. Takav čovjek je za ludnice. Taj čovjek nije normalan. Nije normalan. Nije prije toga da se košulja, nego sa njim da se raspravlja oko Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Druga vrsta kufra jeste kufrul ibai wal istikbar. To je, braći, ono što smo mi danas malo pominjali. Kufr odbijanja i oholosti. Kufr odbijanja i oholosti. I to je također, to je jedna od najrasprostranjenijih vrsta nevjerstva. Da čovjek, kad mu dođe istina, on zna da je to istina, ali neće prihvatiti. Neće prihvatiti, nego se uzoholi, kao što se uzoholio Iblis lanetullahi alejhi. Kada mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da učini seždu Ademu. Kaže: "Vojed kulna lil malaiketi sđudu li Ademe, fe seđedu illa Iblise, eba was tekbere, wa kane minel kafirin." I kad smo mi rekli melekima, učinite seždu Ademu, oni su učinili, a Iblis je odbio, znači odbio i uzoholio se. Eba was tekbere, odbio i uzoholio se. Eba was tekbere, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, i postao je nevjernik. Postao je od nevjernika. I samo odbijanje nekoga propisa ili dijela vjere koja je obavezna, jeste, braćo, nevjerstvo. Ja sam danas nekima pojašnjavao, a vratit ćemo se ponovo. Naprimjer, Allah subhanahu wa ta'ala je robovima propisao da obave hadž. Onaj ko ne obavi hadž, ako ima mogućnosti, zdravstvene i metak i siguran put, i ne obavi hadž iz razloga lenosti, ili inša Allah kaže ostavit ću sljedeće godine, ja znam da mi je važno, ali ću sljedeće godine, nemarost, imam posla, kući i tako dalje, ako ne obavi hadž, takav čovjek je veliki griješnik. I bit će odgovoran Allahu subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu za njegov grijeh, za svoj grijeh. Ali ga i dalje ubrajamo u vjernike. I dalje ga ubrajamo u muslimane. Međutim, čovjek, ukoliko kaže, rekao ili ne rekao, ali neću da idem na hađu, odbije. Takav čovjek je nevjernik. Zašto? Zato što je odbio jasan propis Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzoholio se nad ovim propisom i odbio ga. I bar. Kada je šetan odbio da učini seždu Ademu, alejhi selam, iako mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, iako je on dobro znao Allaha subhanahu wa ta'ala, čak se zaklinje vabi izzetike, šetan se zaklinje, tako mi tvoga ponosa, ja ću ih zavoditi, jel? On zna Allaha subhanahu wa ta'ala, zna kakav je Allah subhanahu wa ta'ala, međutim, odbio iz oholosti da učini seždu Ademu alejhi selam. I to je sama taj događaj, braćo, sam taj događaj koji se desio, naredba Allaha subhanahu wa ta'ala melekima i iblisu da učine seždu, govori nam o velikom položaju čovjeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kod drugih bića. I dobro se treba čuvati i dobro se treba paziti da sinovima toga Adem alaihi selama ne učinimo zuluma, da ne napadnemo na njihovu čast, da ne napadnemo na njihov imetak, svjesno ili nesvjesno. To je ispoštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala stvorenju, a to je čovjek kome je znači Allah subhanahu wa ta'ala naredio melekima i iblisu da mu učine seždu ispoštovanja prema njemu. I šta je uradio iblis? Kako je opravdao svoj grijeh? Kaže, ene hajru minhu, ja sam od njega bolji. Halaktani min naqtahu min tin. Kaže, mene si stvorio od vatre, njega si stvorio od zemlje. Upotrijebio je logiku. Pa je pokušao, po čemu je to vatra bolja od zemlje? Koji je to dokaz da nam on dokaže da je to bolje? Nema dokaza. Od ove vrste kafira bio je svakako i Ebu Džehl, koji je znao dobro da je ono sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem istina, brate. Znao je to dobro. Čak u jedan put kad je bio upitan, kaže, njegovo pleme stalno se natjecalo sa plemenom Benu Hašim, znači sa Hašmovim potomcima, u svemu, u dobročinstvu. Pa kaže, oni su napajali hadžije, mi smo ih napajali. Oni su ih hranili i oblačili, mi smo to radili. E kaže, sad oni imaju vjerovjesnika, šta je nama ostalo? Kaže, tako mi Allaha, nikad ga neću priznati. On je znao da je on govori istinu. On je znao da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nikad nije lagao. Ali iz oholosti ko što je šejtan bio, uzoholio se i ovaj se uzoholio i odbio je da učini da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku. Od ove vrste kafira jeste svakako i Ebu Talib. Ebu Talib, on je znao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u istinu poslanik. Znao je da istinu govori. Čak je to, nije to nikad porekao. Međutim, zbog pristrasnosti svome plemenu, svome narodu, on je odbio da se pokori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da izgovori riječi la ilaha illallah, nego je umro na vjeri svojih predaka. I vidimo, braćo, ja to znao, iako je on imao iman, falio mu je jedan rukn, a to je što je jutro šest spominjao, da izgovori šehade la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I znajte, braćo, da kad govorimo o kufru, znači sve što se ono kaže za iman, otprilike samo suprotno je kufru. Rekli smo da iman biva sa ubjeđenjem, da biva sa jezikom, da biva sa ovim dijelovima tijela, sa rađenjem, sa dijelom. Isto tako kufr može biti sa ubjeđenjem, ko što je ona prva vrsta kufra, može biti sa izgovorom i može biti sa dijelima. Može biti sa dijelima. Prvu vrstu smo znači razjasnili, druga vrsta, na primjer ovo, da čovjek odbije da kaže šehadet, znači učinio je dijelo kufra sa jezikom, u stvari, i, ili da opštuje neuzubila Allaha i tako dalje, to su sve dijelovi, to su sve dijelovi kufra koji se izgovaraju jezikom, ili sa dijelima, sa rukama, da uzme da baci mushaf na nečisto mjesto i tako dalje, da ga uprlja, da na taj način počini nevjer, ili da učini seždu kipu i tako dalje. To su znači, iako on možda ubjeđen da Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini, da se samo on mora obožavati i tako dalje. Međutim, svojim dijelom izašao je iz Allahove subhanahu wa ta'ala, vjere. Dalje, ovdje spomenut ćemo da je isto ovo bio kufr ovoga naroda Firaunovog, Faraonovog. Kada su im došli Harun i Musa alejhisselam, kaže, i kad su ih pozvali u islam, kažu enu'minu li bešerejni mislina wa qawmuhuma lena abidun. Zar ćemo mi povjerovati u dva čovjeka koji su poput nas, a njihov narod je nama robovi. Njihov narod nama robuje, oni su niži od nas, kako mi njima da vjerujemo? Znali su oni da istinu govori i Musa i Harun, ali odbili su, pravdajući se to da su oni bolji. Ili su drugim vjerovjesnicima govorili, in entum illa bešarum mithluna, vi niste osim ljudi poput nas, kako mi vama da vjerujemo? Kako da vam vjerujem? Isto to braćo govore nama. Hoće li me podučavati tamo neki bradonja? Hoće li me podučavati da ja vjerujem tamo nekome ko je pokrio zamom to ženu, ko je vakav, ko je nakav, kako ja njemu da vjerujem? Wallahi, to su sve vrste, znači tog kufra i blisovog. Ili kako ja da povjerujem čovjeku kad znam kakav je on bio, šta je on sve radio? Pa šta je sve radio Omer radi Allahu ta'ala anhu? Pa opet, ko je Omer? Ko ne vjeruje Omeru? Treća vrsta nevjerstva jeste kufru šek. Kufr sumnje. Da čovjek sumnja u nešto što je došlo od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dokazujući ovu vrstu o dvojici ljudi koji su govorili, od kojih je jedan imao bašte, u kojima imao sve vrste plodova, kroz koje su rijeke tekle, kaže وَدَحَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِ. I ušao je u svoju bašću i bio je nepravedan prema samome sebi. قَالَ مَا أَذُنُ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Ja, kaže, mislim da ovo nikad neće nestati. Subhanallah. I ja sumnjam da ovo nikad neće prestati. وَأَذُنُ أَنَّ سَاعَةَ قَائِمَنْتُنْ وَلَئِنْ رُدِتُ لَأَجِدَنَّ خَيْرَ مِنْهَا مُنْقَلِبَ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرَ مِنْهَا مُنْقَلِبَ. Ako bude i sumnjam da će uopšte biti sudnjega dana, a i ako bude, ja mislim da ću kod svoga gospodara naći još ljepše od ovoga što imam. Subhanallah. Posumnio je u sudnji dan. Posumnio je da će mu nestati njegove blagodati koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao. I posumnio je i bio je i mislio je da iako bude vraćen Allahu, da će šta naći još ljepše. Eto, on je zaslužio kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, ko što mnogi danas kod nas kažu, ja ne kradem, ne psujem, ne otimam, ne... Kaže, ja inša Allah ta'ala, iako sumnja u sve, čitavu vjeru, nikad ga nema ni na seždu da pane, nikad ga nema ni Ramazan, sve sumnja, uopšte sumnja, pa kaže, ja ako budem proživljen, ja ću zaslužiti dženet. Valahi, čuo sam mnogo takvih ljudi, mnogi tako govore. A šta je njihov propis? Kaže, čujte dalje. Kale lehu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Pa mu je rekao njegov drug, razgovarajući sa njim, vodeći sa njim dijalog. Ekeferte billezi halakake min turab. Zar si zanevjerovo u onoga koji te je stvorio od zemlje? Ekeferte. On ga je odmah proglasio kafirom. Ekeferte. Zar si učinio nevjerstvo? Zar si učinio nevjerstvo onome koji te je stvorio od zemlje? Summa min nutfetin, a zatim od kapi sjemena, summa sawwaka rajula, a zatim te je učinio čovjekom. Stvorio te je u najljepšem obliku. I znači, ovo je dio koji dokazuje se da onaj koji sumnja u Allahu subhanahu wa ta'ala, vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala, u vjerovjesnike salavatullahi alejhi, da je takav čovjek izašao, da je takav čovjek izašao iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I ovaj ajet je također, braću, dokaz onima koji kažu da tekfir ima pravo samo velika, velika ulema. Braćo, ovdje se govori o dva čovjeka koji su obrađivali vrtove, koji su obrađivali bašće. Ne priča se, bili su dva alima, pa je jedan zanevjerovao, a drugi mu rekao za što učinio nevjerstvo. Ne, nego se govori o dva čovjeka koja su obrađivali, obična čovjeka koja su obrađivali bašte svoje i bavili se, znači, poljoprivredom. I kaže, ova vrsta nevjerstva je u naše vrijeme isto tako dosta raširena. Dosta i jako zastupljena. Znači, sumnja je etteredud. Ešeku huje etteredud. Znači, nesigurnost. Nije čovjek siguran. I on ne poriče skroz sudnji dan. Ne poriče skroz, ali isto ne pritvrđuje to skroz. Nego, ako bude, bude. Ako ne bude, staću jasno. Jel? Čovjek sumnja da je Kur'an Allahov govor. Sumnja da postoje meleki. Sumnja da postoji džennet i džehennem. Sumnja u mnogo drugih stvari. I ja sam, jedan brat mi je govorio još davno, kaže, slušao sam dva čovjeka koji redovno klanjaju pet vakat namaza, sjeli ispred džamije i govore, ko zna, kaže, ovo mi sve što radimo, uopšte postoji li taj svijet? Ne uzu vilah mi šeitan i rak. A klanja svih pet vakat namaza. To je očito nevjerstvo. To je jasno nevjerstvo. Sljedeća, četvrta vrsta jeste kufrul i'rad. Kufr, kako se to, okretanje. Da se čovjek skroz okrene od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. A oni koji ne vjeruju, oni se okreću od onoga sa čim ih mi opominjemo. I ova je vrsta, nažalost, danas rasprostranjena. I o ovoj vrsti govori šejh Muhammed ibn Abdul Wahab u 10 stvari koje izvode iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Pa kaže, znači, i to je, ja mislim, baš 10. vrsta. 10. vrsta, oni koji se okrenu od Allahove vjere, niti je uče, niti rade po njom. To su, znači, kafiri, to su nevjernici. I ne znam ko može i s kojim pravom može nazvati muslimanima one koji nikad ništa veze sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom nemaju, osim što imaju to neko ime, a nažalost u zadnje vrijeme imena je sve manje i manje. Pa se smišljaju neka savremena imena, čovjek u potpunosti liči na kafira. Ponaša se ko kjafir, vjeruje ko kjafir, živi ko kjafir, oblači se ko kjafir, jede ko kjafir i kaže on njega naziva muslimanom. S kojim pravom? Zbog toga ime nikoga neće ni svetim, niti ime, niti njegovo porijeklo, niti zemlja u kojoj živi. Koliko je bilo mušlika koji su živjeli u Meki, koji su imali lijepa imena, koji su imali lijepa imena, ali ta imena ništa nisu pomogla, niti im je pomoglo to što su živjeli u najsvećijoj zemlji na svijetu, koji su hadž obavljali, ali su ga obavljali po svojim mušričkim običajima i to im ništa nije pomoglo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeća, peta vrsta nevjerstva jeste, braćo, nevjerstvo kufru nifak, nevjerstvo licimerstva, jel? Nevjerstvo licimerstva, to jeste da čovjek prikriva svoje nevjerstvo sa time što izgovara la ilaha illallah i sa time što izgovara, što praktikuje neke dijelove od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, samo zbog toga da bi naudio islamu i muslimanima. I ova je kažala subhanahu wa ta'ala, zalike bi enahum amenu thumme keferu, zbog toga što su oni vjerovali, a zatim zanevjerovali. Fatubi ala kulubihim, pa su im njihova srca zapečaćena, fahum la jefahun, i oni ne razumiju. Oni ne razumiju. Oni misle da prevare Allaha subhanahu wa ta'ala, u stvari sebe vjeruju. Sebe su odveli najveću propast. Mnogo više nego one druge što su odveli. I to je isto vrsta koja izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, a o tome bi iznilaz dala ako bude još prilike, govorit ćemo, znači u poglavlju o nifaku i njegovim vrstama, o licemjerstvu i njegovim vrstama. Isto kao što kufr ima veliki i mali, tako i nevjerstvo ima veliko i malo. Nevjerstvo koje čovjeka izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i nevjerstvo i ovaj nifak koji ga ne izvodi. Znači to je bilo pet vrsta velikog kufra. Velikog kufra. Ko će mi ponoviti, braća? Ko će mi ponoviti ovih pet vrsta? Nemojte gledati sve. Nego da im šta ste naučili, šta ste zapamtili. Prva je bila šta? Kufr poricanja, kufr tekzif. Dalje druga, odbijanje i oholost. Treća, kufr sumnje. Dalje, još dvije. Kufr okretanja i kufr licemjerstva, kufr nifaka. Znači to su bile pet vrsta kufrova, kufra koje izvode čovjeka iz Allahove vjere, i onaj kod koga se nađu ovih pet, jedna ili više ovih vrsta, bit će vječno u džehennemu. Taj čovjek je vječno u džehennemu ukoliko se ne pokaje prije nego mu dođe smrtni čas. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Prema toj vrsti, znači ne dovimo se za milost Allahovu subhanahu wa ta'ala niti za oprost, niti mu se klanja dženaza, niti se jede njegovo meso, niti se žene takve, ili odnosno niti se ženi za takve žene koje imaju tih vrsta, niti njihove jel čerke ukoliko nisu one muslimanke. I veže se još drugih propisa koji su vezani za kafire. Ne prijateljuju se sa njima, oni ne mogu biti staratelji pri sklapanju braka ženama, ne muškarcima, svakako ne treba veli, nego ženama samo treba veli. Druga vrsta kufra, znači rekli smo ima veliki i mali, sad prelazimo na mali. Ovo do sad je sve bila priča o velikom kufru. Ova vrsta kufra se razlikuje od one prijašnje vrste po tome što čovjeka ne izvodi iz vjere utvrnosti, nego bude krnjav njegov iman, ali opet će kad kad ući u džennet, inša Allahu ta'ala. I ova vrsta nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala znači je jedna od najvećih vrsta. I postoji usulsko pravilo. Za neka djela je Allah subhanahu wa ta'ala ili njegov poslanik rekli da su djela kufra. Misleći ovdje na mali kufr. i ta djela, iako se ubraju, znači to su veliki grijesi neki, oni su veći od drugih velikih grijeha za koje se ne navodi da su djela nevjerstva. Da su djela nevjerstva. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Kaže, Allah vam navodi primjer selo ili grad koji je, gdje je bilo sigurno i bilo je spokojno. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Dolazio mu je rizq olahko sa svih strana. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Pa su zanevjerovali u Allahove blagodati. Znači nisu bili zahvalni na blagodati koje su im dolazile od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ti je podario blagodat vida, blagodat sluha, blagodat djece, blagodat žene, blagodat vazduha. I ako nismo zahvalni na tim blagodatima, Allahu subhanahu wa ta'ala, znači mi poričemo te blagodati. Nismo odužili dug prema Allahu subhanahu wa ta'ala nastram njegovoj dobrote prema nama. فَاَذَاكَ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُعِ وَالْخَوْفِ. Pa ih je Allah subhanahu wa ta'ala dao da probaju odjeću, da probaju odjeću gladi i straha. Pošto su bili u blagodatima, nisu znali da cijene blagodati, bili su nezahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatio, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala dao da probaju odjeću straha i gladovanja. وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Zbog onoga što su oni učinili. Ima mufesira i tumača Kur'ana koji kaže da se ovaj ajet, ovo selo koje se ovdje spominje, ovaj grad, odnosi na Meku. Da im je dolazio rizik sa svih strana i da im je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa su oni zanevjerovali u njega, pa je Allah subhanahu wa ta'ala kaznio strahom i glađu, strahom, zato što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se borio protiv njih. I u tom slučaju ovaj ajet ne bi bio dokaz za ovu vrstu nevjerstva, jel? Odnosno maloga kufra, već bi to bio veliki, veliki kufr. Dok drugi kažu da se odnosi na neko selo ili neki grad koji uopšte nije poznat, a Allah zna šta je ispravno. I u tom slučaju ovaj primjer je ispravno. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači da navedemo još neke vrste ovoga maloga kufra, kaže itnetani fi nasi huma bihim kufr. Kaže u dvije vrste ljudi u njima ima kufra, nevjerstva. Ta'nu fi nasab wa niyahatu 'ala al-mayy. Kaže ta'nu fi nasab, to je, kako se kaže, nasab, porijeklo, negiranje porijekla ili sumnja u porijeklo ili udaranje na porijeklo, kako bi se već moglo prevesti. To je prva vrsta. I druga, naricanje za mrtvima. Naricanje i kukanje i vrištanje za mrtvima. Znači, ove dvije stvari je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo da su to stvari kufra. Zbog toga, međutim, svi su složni da te stvari ne izvode čovjeka iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, već se želi ukazati da je to veliki grijeh koji ne smije nikako se naći, koji se ne smije nikako naći kod ljudi. Ovdje se isto spominje da kad se za neko djelo kaže da je kufr, samo kufr bez određenog sana, znači neodređeno, bez ono el, kaže da se to odnosi na mali kufr. Međutim, kad se stavi sa el kufru, ili kad se kaže el kafirun, da se odnosi na velike, na veliki kuf i na prave nevjernike. On navodi primjer, kaže: inne bejne ređuli ve bejne širki wal kufri terku sala. Zaista između čovjeka i širka i kufra, i to je es širki wal kufri, kaže, je ostavljanje namaza. I time znači želi da kaže da je ostavljanje namaza šta veliki kufr. Dok smo rekli, kaže itnetani fi nasi huma bihima kufr. u dvije vrste ljudi, znači u njima ima kufra, neodređeno, neodređeno. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. I na kraju samo ponovo vas, braću, podsjećam da ove stvari, da ove stvari učimo prije svega da sebe zaštitimo. Učimo ih prije svega da sebe zaštitimo. Da neko ne dođe i ne posumnja nešto u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Da neko ne negira nešto od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Da neko nešto ne odbije od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I granica, vidjeli smo, između velikog grijeha, u mnogim primjerima, između velikog grijeha i velikog kufra, nije baš mnogo velika. Kad smo navodili primjer za hadž, pa smo rekli šta, ako ko odbije hadž, neću da idem na hadž. Razumijete, to je vjerstva. No onaj koji odlaže hadž, inšallah ja ću ga obaviti, a iako ima sve mogućnosti, ne obavi ga, ta je veliki, veliki griješnik. Ali vidite, između njih nije velika razlika. I još jedan put napominjem da čovjek kada radi neki grijeh, da taj grijeh za sobom povlači drugi veći grijeh. Pa ako ove godine je veliki grijeh, pa neću da idem na hadž, može se desiti da Allah sačuva sljedeće godine, kažem, a neću da idem nikak. Ili tako dalje. I čovjek se mora uvijek čuvati grijeha, bilo da su veliki, bilo da su mali. I zbog toga učimo ove mesele da bismo sebe sačuvali i da bismo druge upozorili da ne upadnu, da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se koristimo od ovoga što smo čuli. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam najboljim dijelima učini naša dobra dijela. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da skončamo ovaj dunjalu sa riječima La ilaha illallah. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas obilato nagradi za vaše strpljenje i za vaše slušanje i da vam najavim inša Allah ta'ala u 7 sati bi iznilaj ta'ala šejh Idris Bilibani nastavit će sa svojim dersima, znači poslije jacije namaz. Jazakumullahu khair. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. قد أناب وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز منا الدماء يا شبابا قد أناب وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب أين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام صرت أستجدي صحابي في حمال في تشقى بلطل .com Soba, put, vjernik. في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام صرت أستجدي صحابي في حمى البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تقي الحرام وأنا في القدس Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. www.paltal.com Soba, put, vjernik.